mokili oyo ezali nde monene makambo maso ya mokili ezali nde mistereo olingi oyeba ntina keba okobela kilau mayele mabiso bato makesani na oyo ya nzambe mwana mama esalema bongo molavie esalema bongo nga na lelio esalema bongo molavie esalema bongo bato basusu babotama bakuta nyonso awa na mokili basusu babola basala makasi mpo babonga bapola basusu bakokufa kaka na bopovre basusu bazwaka bomengo mokili ebeta bango simbonga na lelio esalema bongo olavie esalema bongo mwana mama esalema bongo olavie esalema bongo esika moto ekopela mwana alingi kotia mosapi eloko bakopekisa moto nyonso alingise ameka bato ya mokili bapusa tembetika lelonga na bimisa mwana moka zala pridon awa na mokili mwana mama esalema bongo olavie esalema bongo ya brinceo esalema bongo olavie esalema bongo mosapi eloko bakobilisa moto nyonso alingise ameka bato ya mokili bapusa tembetika lelonga na bimisa mwana mboka zala pridon awa na mokili fatima lola esalema bongo olavie esalema bongo ya brinceo esalema bongo olavie esalema bongo Kiseo moko. Dango mosu